أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الفرقان ديلو سيمارة كنيو أتي يمي كرينك مكة نجيب فيه سوانا الله يرى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر لونك مدينة جيب فيه. نعم فرقان فرتك السير ندقوانك عفنان يمي بات سيمارة ليبيا دنون ene wadi nyaawoje tawhid be holluma hol koni tawhid wortin Allah tabaaraka wa ta'ala goto e dalilaji mum ene holla hen jikkuuji mojju seen jikku mojju e jikku bondo ma dum woni jikku mojju dum woni jikku manam bondo ene holla yawmal qiyamatin jogori manam waade wadi furqan hay qur'aana hoorum yo furqan nan en wi'e ko seerno to gonga e fenaande furqan ko seerno naam تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الله تبارك وتعالى بي تبارك تدي توبي الذين نزل جبندو الفرقان نيرو تسريه القرآن سير نور غوغي فنان وجبن تسريه على عبده مكتوب مكو مني فنو النبي صلى الله عليه وسلم والسباب جبن تسريه النبي صلى الله عليه وسلم وهو ليكون للعالمين نذيرا مل النبي صلى الله عليه وسلم انا وانا ويندرندي بيتي ويندره كو تاغورندي كالا كو تاغاي ري ويندره كو ويندا انا وانا ويندرندي وانا بي جيرتينو ييمبي جينيجي او حالان دومين كالا ديودو الله الله نانو يا دوم الجنه كالا غوب الله نانو جيغو او جيرتين رينتو جيرتي وني رينتيندي جيرتي وني رينتيندي افيرتيسمان ناي رينتيندي ليكون للعالمين نذيرا وان الله نون الذي كون له ملك السماوات والارض والله جيد لام اسمان لام ليد كنيم تغي كنيم جي كنيم تغي كنيم جي وان الله ولم يتخذ جوجتاك ولدا بيد ولا بيد ما لا شديد دنجتا بيد ولا شديد ما لا نند دنجتا بيد سبي بيد ني ارتدي بام wala nan day bamum kam nani wala mi yakum lahu o joga ay kadi sharikun dindidido fil mulki ala kadi allah murindi lamum ay lamu allah ngu ala mu allah rendi mu ada welno e der lamu allah he ha allah mana wadama ko jidda ko wala de rew parmudum par intermédiaire mudum ha gamad joge makko sabab allah wana wana allah gorji lamu yo allah yara en der wahdahu la sharika lahu ko kanko tan ala murindi ko kanko ala ala murindi mon mo biata ana ko kadam do hen yalla min kaari din yaata mako ay mon wana wonal on kany kany jeep dal timmo ko wa khalaqa kull sayyin wa tagi kala hunde faqaddarahu o fondi dum taqdiram pondugul hunde fo kango tagi o fondi ha fi o ha fi nen wona won o di woni allah o woni allah tabaaraka wa ta'ala dippin do qur'an ay annabi sallallahu alaihi wasallam wi annabi yo noddu yimbe wajodu men yo ndew hodo allah goto hodo allah sifodo ndani jeydu fof ma ala biddo ma ala mudindi lam kon non mele be jabi allah yala kon watta khalu be jitti kambe heferbe be min duni ko wana allah alihatan be jitti ko wana allah be allah yon allah yon allahji allahji holdum al ilah fiti ko paadi tedo mo ndanyata haaji kucca e mum mo haajuji kuccinte mum be jetti wadbe be kuccinta haajuji mabbe nani tebe be be jetti be be kuccinta haajuji mabbe be so tebe nayi sadele be noddu dumen be yo nja yo paabo be yo njaatube yo njaatube ben da kawni ay ben la yakhluquna shay'an ben hay hunde tagay hay hunde en benni nyande Allah tabaaraka wa ta'ala bi so be nindi kambe fo mbaawa de mbubu wona teso mbubu ite mabbe woni baa hettude an ke be holo teben la yakhluquna shay'an haydar tagay tebo hum yakhluquna ko be tagabe kati an mo ndewataawo mo noddataawo mo badda yaakaare maawo ayno tagirida ni hono no tagira ko gonado irit ko gonnodo tiguyit ko muyinaado ko bambi ko bamba kadi ko maayo mum yakhluquna mum kam yakhluqu tagay te wala yamlikuna be jogana kidi am fusim ko yamabe darran be mbaawa ruñan duñan de koy mabbe lor so lor awi tadeni so ari hay hunde la ko mbay ko jibbilata n laabi kay joni di hen corona barni de gasi dent kede kay pusi alaam ala juwa no hayda ala juwa ay dara baa nan la daran baa wala nafar be baa akhir abdul manam mujere be baa riwtude re probleme ji tadelde e refiji di e basam gale hokkene de be baa abdul mujere to xendi ko non pusi o ko hayo non put ban ono o ani mo fof mbirum so nani se den biya ya allah fayatun te wala yablikuna be jogaki mawtan wala hayatan be baawa wurnde baawa warde be baawa wurnde be baawa warde ngandiram baawa wurnde baawa warde hay ban so manan mayi mayi tawno dogdama do hen ha principal dogdama ha tal nokter kono ha tiyon mayi ngandiram ngandiram baawi neddo ji wala nusuran te be jogaki ummital be gannaade ars ɓe jogaki ummital ɓe gandani ara so ala ko mbawi hen nani ndesan oɗo so tawi a waɗi mana oɗo mana Allah a waɗi oɗo dewateɗo ko jumri ko jumri ko ittude mana hajuma hammuma foof walla avenir ma foof mbaɗaɗo naftan te Allah wi ndewe kam min goto ndewe kam min goto ren وقال الذين كفروا ان النبي صلى الله عليه وسلم نودي بي دوم دو كامبه مكنابه اني مكنابه او تاوي كو ايبي غاندي الله ايبي غاندي هو الله تغي ليدي الله تغي اسمان الله تغي الله وورنات الله ورات الله فكات ارزيدي الله جي ارش ايبي غاندي فوف هيدي نون كو ايبي مادي سان مونوجي مابه دوم كو ليد دوم كو ييمبه دوم كو كاجي ايبي بي دوم دو كو انت ودوم انترفاش كو مبي الله ايبي هؤلاء شفعاؤنا عند الله اي بيدو من دوري بي كو هابي تفال من تو الله نند دارنغا سو ادي كو مبي من مولاتو كام مون ياكا يامن ايبي كدي وما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا من دوري تو هابي بدين من الله اي كام مون جوكور دامن وسيلا من كام مون وسيلا جامن كون من دوري كام مكانات ديسان انبي صلى الله عليه وسلم نو ادي نودي بي توحيد بيبي على الله جوكور قال جيادو الله الله تنكو كولادو كولادو ديوان الله وابتغوا اليه الوسيله الى سيرو فكو تقول الله كل الله ان كولاد الله ديون كون جوكور قال ما كون يتي ماي الله ناني وقال الذي بي بين الكفر يدبي الله ان هذا وناني اودو قران الا افكن او قالكو وانا غون من دوم دون جون جون تن ɓeeɗo min ndewanno tan baabiraaɓe amen ɗo min tawi min goppu yimi ndewa allah tabaraka taala goto ɗum fof kenani iftarahu ko anibi sallah sallam tan febindi kañum hoɓa ɗani hoore mum ɗum ɗo hen ko fenani ɓe mbi noon tewa anahu alayhi wallimoye fenani nde qawmun akharuna yimɓe wonɓe mballimo ko ahlul kitabi en joginoɓe defte yahudi an nasara en ko ɓen mballimo haw woni qurana mo haala joni o ɓe mbi wona gonga ko anibi fetindi tan ko ɓen mballi ɗum ƴew noon ɓe gondi koɓe ngala haqqillaji nani wonima ngala haqqillaji anibi sallah sallam ko makka woni makka ahlul kitabe ngala to kadi nelaɗo wona ɗanno suuri ni sinno ndiyahanno kam hedde madina en walla yona hedde baytel migdes en eɓe yiitoon ɓen ɗon hono yahani toon nani oyi faqad jaau allah wi ɓe gaddi zulman toñangue o zuran ɓe gaddi toñangue ɓe gaddi keferagal wiide anibi sallah sallam haali ko wona gonga ko toñangue goho e takkima ko wona gonga kadi ɓe pebidima hol ɗum ɓe penni qur'an wa qalu ɓe mbi asatirul awwalin ɓe mbi mana qur'an o ko penali yimɓe adinoɓe tan hol ɗum ko geeti ko darti yimɓe adinoɓe tan no woni qur'an iktatabaha nelaɗo ya windoy ɗum won ɗo wanjitoyi toon addi iktatabaha o wanjito windoy ɗum wa hiya tumla alayhi bukratan wa asilan ɓe mbi annabi sallallahu alayhi wa sallam on ɗo yahata ene wanji toon windoni subaha kiiɗen addana haalanaɓe ɗum woni qur'an nani ɗum woni qur'an ndeysan ko ni haqillaɓe ɓe gaddiri allah tabaraka wa taala noon rutte mabɓe wiɓe ɓol wiɓe anzarahu jippini oɗo qur'an alladi ko on yaalamu sirra ganduɗo ko wirni fi samawati asamanuji waɗarde leydi innahu no kanko kano laatima gafuran ko jafuroɗo bakkat julɓe rahiman jurmotoɗo ɗumen onko allah o yaala wonan wonde oɗo qur'ana jippini ɗum ko ganduɗo ko wirni e leydi asamanu onko allah tabaraka wa taala o goto andi ko wirni e leydi asaman ɓe ko won jippini qur'an o wona koɓe mbiyata ko nelaɗo jangoyani ɗum nelaɗo waji recopiyaki ɗum nani wona ɗum andi saidi yeddude hunde tan a fenat kala jida salade hunde a jetta teral takka hen e wana gon ngo ni bay wana no wirani nangam kala jetto manan usrub yeddude gonga andi bi fenone sabe ala sago feno wada hen pour yidde nimnude hujjil makko ɓe gaddi hujje goɗɗo kadi wa qalu ɓe mbi mali haha rasul holko heeɓi oɗo ne laaɗo yakulu taama ene ñaama ñamde wayam sifil aswak ene yaha jeereji ene humtoya haaju e oɗo o mbi ne laaɗo ñaama o ne ñaama ne yara ne yaha jeere omko ne laaɗo ɓe mbi noon yanno hujje ɓe mbi falawla unzira ilay ko hanno jippine makko malakun malayka fayakunu mahu malayka wonde makko ndadira mona jeertinowo wona gowɗinowo so tawi kay ko nelaɗo ko gonga wonno Allah adda malayka ne yaade makko so haalimi o gonga ayi yanum so wujji i nelaɗo ko ñamat ñama nelaɗo ñamat yara sabi ko neɗɗo Allah yon gilano ko nel Allah yon koye mona jeeya Allah sago ñamat yara nani aw yulqa ilayhi walla wedde e makko kansum ngalu walla Allah ɓaade wuyi ko nelaɗo ko Allah nelimo Allah fonno hukkudemo kaalis ha heewa e jawdi ha heewa e tan o daw harujinta yaade jeeri liggoyaade ay annabi sallallahu alayhi wasallam ko liggotonoɗo ne ñaama kañum ko liggotonoɗo ne ñaama tawa harjinta liggoyade kamen ɗum woni mana hujje mabɓe ɓay ko mbiyete woni ceerno ndemowo ceerno hay remata jooɗo galle men tan ha remat kay ayi dem ay ceerno moƴƴo so ayi ceerno ndemowo ayi ceerno gawowo ayi ceerno moƴƴo nani ayi ceerno ndero e falo annabi sallallahu alayhi wasallam ɓeyno min nelaɗo ala so ko nela tan o fonno Allah addamo jawdi ha heewa jooɗo galle mabɓe aw takunu lahu wallo jogo jannatun gesa yakulu minha omo ñama e gesa he walla Allah hokkamo zerreñal tan manggal omo ñama hen nani wa qala zalimuna kamɓe hefer ɓe mbi in tattabiuna on ndewani illa rajulan so wona gorko masfuran mana bilaɗo on o mo ndewɗono so wona mana gorko mo ndane haqqillimu ɗum ndewɗon kono o wona nelaɗo e tan hujje mabɓe fo de ko nelaɗo ne ñama yara liggo non hujje mabɓe ala kalisa heewi ala gese ha hewi ɗum tamwoni hujje mabɓe nde wonno wona woni ɓetirgal ɓetirgal ma noon o ko gando ɓetirgal o ko pewɗo wona ɓetirgal omo heewi kalis wona omo heewi otoji wona omo heewi gese ala neɗɗo no fewa rewaye sunna nabi sallah ah sallam tawa hay paɗe moƴƴa ala tawa paɗe moƴƴa ala ene jogotoyde jewɗi ha heewa Allah ɗum mana pewɗo ene jogade ndeke noon wona ɗum woni hunde wona ɓooto nani wona jogade jewte walla wasa jogade jewte non kore Allah wi unzuru ƴeewa kayfa darabu laka alamthal kon nelaɗo ƴeewa tan hujji exemple uji ɗiɓe gaddi ƴeewa tan hujjaji ɗiɓe gaddi tan e ka bilaɗo en e aɗa hatajina aɗa hatajina nafgo omen est tan ɗum ɗo so hujji ɗum ɗo tan wadma salade alay fa dallu ɓe majji fala yastatiuna sabila ɓe mbawa yitude lawol paare hew ni ɓe jirata koni mana ɓe mbaɗirta raisonnement gueɗe mabɓe ɓe gona yitude lawol nani alladi tabaraka alladi teddi on Allah tabaraka wa taala alladi yeno on inchaa so haaji jaalaka hayra min zalik ay ko ɓe mbiyata nen Allah waɗananima ko Allah tabaraka wa taala so welama waɗama ko ɓuri ɗum ga Allah ne jogui ene wawi Allah ene jogui ene wawi so welama waɗama ko ɓuri o waɗama jannatin gese tajiri ene doga min taatihaaru ndesma ala naharu manen caali waɗama gese mawɗe gamɗe caali ndiyamen mbayno leydi nani wayajalu laka so welama koo waɗama qusuran kuɓeje mawɗe nani so welama Allah waɗa ndema ɗum kono nde wonno wona ɗum woni bit noddanu ndu wona ɗum woni ko tiɗan Allah wona runkude Allah wadde Allah ne wawi nani Allah ne wawi kono wona ɗum woni fandarde baldaju kazabuɓe penni bisaati ay kamɓe heferɓe ɓe penni ko daranga ɓe mbi daranga arata gurnam ko ɗo tan sa mayi tan gasi haade sa mayi gasi noon yo gurnam ma wel woni haaju mum kala mo gonnani Allah ko ɗum waɗata wiyamma ko yeeyi welno aduna ma sa mayi tan gasi nani wa Allah wa atadna min keblani liman kazaba bisaati wonande pennuɗo daranga sairan kala pennuɗo daranga min kebli ɗum jeygol nani kala mbiɗo daranga arata wiyan jeygol nan fayi maw ma wallahi ma daranga ar haw yewumu misi haw holle jeygol woyayi ko mbiyanɗa wodani ko e nani jeygol nan joni gamɓade ma memoyi hagede ma serte ke ma serte no wodi Allah wodanima serte kumpo wona alayo ya raaytuhum so tawi ayiɓe min makanin eno ko baɗirin goɗɗuɗo sami'u laha ɓe nana jeygol tagayusan ene walñito yow guila ɓe goɗɗi jeygol enata jeygol ene walñito nisa uzu billah gina mu gudi so ta yanani hunde na walni to ene dulbito ayama ko to faada subhanallah yalla don jom man ko gila to man gila to kulul kajam deral cadele kebatum gila yettaki uzu billah wanna wa zafira ni ikitali nani wa idha ulqu fiha minha sabi badda may jengul he makanan dayiqan nukil pangil jengul ko ko fay jom fulani fay ya yaji yaji karim beddo ton muqarranina ko be cinndira e be tonga juure koyde ko juure mabbe ko be tungida wala daade mabbe tonga en tungida himbe din nendar cien na'udhu billahi wala tar wala gorol tan ni na'udhu billahi da'u hunalika bi naddatun suburan halkar to tay tan be nati on ganay be fere boni koy heere yo bone wadi Allah ya bila tadu war nodde al yawm hande suburan wahidan hande ke wana fere wota tan buñ wor biya tan wana wana war war nodde halkar wotere udu u nodde suburan halkar kaziran hewnde hande kay heje kedo monan saba mabbo do biya woy helam yo benna ga woy helam yo fere boni yo mimma yikko ko etap etap wan mana goru kay hande ko ko wodu haydu ala jofte nawzu billah yalla donen boni jengul wulwibe adhalika mbele dum do ko kalante dum nana yeso mon dedo sappore khayrum budi mojjande on am jannatul khuldi wala al janna chaasal budi mojjande on wallahi sinno do gandono sinno odon jenno ko jettude lawol faade al janna chaasal to budi mojjande on bala jettude lawol faade faade jeng kon non gornam be jettude lawol faade jeng am jannatul khuldi wala faadu al janna chaasal allatiina on al janna chaasal wu'idal muttaquna muhul bi alla manam podana nani kul bi alla podana ben manam tompay kanat lahum al janna o wananiibe jazaa'an kun jobdi wa masiran e wattan kanyum wattan mabbe ko dum kadi be jobate ko be gollata gaay mojjere ko be jobbe al janna kadi tuubi mbettinoy yo alla wadde mbettinoy to al janna lahum yana warin bi fiha al jannatu ma yasha'una kala ko be jid kala ko jidda al janna ko dum kebata wede al janna ala problem andi problem do hen ka yede dum deful problem don ka danji nani ma woni alna dum dole wala ala do wonu do gonda do wala wawa al janna ala problem ko jidda hu dum ammi jotam won ala yas al problem ala jira tudu ne al janna tudu ko belti kana lati ala rabbika yajome wa adam ko fodore mas'ulan nani nani nandi ten andi Allah fodani en mana fodore so neddo huli Allah rewi Allah rewri Allah nabi sallallahu alaihi wasallam wirini Allah ma ko dum aljanna andi ma en nandu ma bi rabbana watina ma watana ala rusulika ay bi men Allah se ngabe e jom ko fodano dami ko adam min ayed nandi do Allah wa Allah wa adam masbura fodore nandi ten yimbe so ngari mbambi Allah ko fodano dami ne laabe mako de wono ne laabe ma kalna kalani min mina so min be defu jonu ko min aljanna Allah ka aljanna Allah ka bana aljanna wa yawma nahsuruhum Allah non en haala kambe mushrikeen en be waddu be Allah goddo walla goddum goddum be Allah wa yawma nahsuruhum nyani min dindini be wa ma ya'buduna ko be dewanno min dunillahi ko wana Allah ko ñani min gaddi heferebe be walla mushrikeena en be mushrik ko baddo Allah hunde wonde ene wad ene rewa Allah ne rewa guddum wadde Allah ñani min gaddi be kambe be dewanno be pop e be dewanno ne belade ene tini ene bela ay Isa be deewi dum kono welaka malaikaaji be deewi dum belaka Uzair be deewi dum belaka woni jinneeji taw ko julbe be deewi dum belaka woni yimbe ga won rewbe ne tan belaka kono tinbe o nana hukuma sifaji Allah ada nani tigi o mana haala o mana yima o mana wada on hukuma sifa Allah ada de ane makko on dindinti Allah wayo mana sol min dindabe kambe fuf nani wa ma ya'buduna min dunillah e ko be dewanno ko wana Allah ko fa yaqulu Allah yabe antum adlaltum ibadi haulai o wi'e rewatenobe be be rewbe be dewannobe e be antum bele ko onon adlaltum onon majjini ibadi haulai onon kam ko onon majjini jiyabam beedo ngoppi diini hankande ko onon tan kalata mo jiida fo baji nan nan nan jarfa goto e modon hay salin tap jungoy foto wi'e kanyum so ono wuri kanyum yakari problème ala problème hay so dari hay so petto bal na uzubillahi yeltinde ko fotom bi ayo te non say hokko no don nimar 11 naade digalale ala way genne heydan tawi kay dum yaakaare mum ya salam o yi non so tay Allah wi non Allah wi rewate noobe Allah naam doobe ko non majjini beedo kede am hum dallu sabila wala ala bi majjusan onon bi bi mbaanum bayni wala ala bi majjusan baynum bayni qalu bi subhanaka senade wodo nima jomam ما كان ينبغي لنا من أن يهاننا من أن نتخذ من جتر من دونها غاغا ما من أولياء من أن الله تبارك وتعالى على من جميث يوري وقونا من هرمي جيري جيرهم دمنا ومبيانا يا كاري عدي يمد جمدي نسان عدي جرف جون جون يلتن ما دوهن بي هرمي جيري عندما عندما كان يمكي قال هرمان al ko be kanon be kanam do de ngon hede kalmaade ju Allah be gono hede kalmaade rewanobe be e bi walakin Allah matta'atuhum wa aba'ahum anga adakmit be kambe babira mabbe tan ngurnam be juudi arzik mabbe han kandi yaaji de dani manan jawdel tan kandi be bebi hatta nasu zikri kam zikr hatta nasu habi jejjidi hatta nasu habi jejjidi azikra manan jantaade Allah tabaraka wa taala e jejjidi man ko kal din kala be alay be do be bi kambe rewateno be mo ngi Allah be do a dakim biran kambe jinnaabe mabbe arzigi mabbe manan yaaji tan be jejjin ma an Allah ha ngani ko be danyo ko fof e jejjidi ko Allah hokkibe ko dum wadi be ni ko ni an non ne biammi ne ngara me ma mo de rendina mo adamande halan tan nan cierta gile law ne non non ma jawde lande modi sikki ngal ko danyi ko an hokkibe modi sikka sa nit ne jodam ko yara ala be hal tan ne gilde ko joni al be me kadi wa kanu qauman buran alla be gonti himbe halkibe be halkibe be do halkibe be ba chorta o dinama so hala ma be kedda ko be bew ay be kam de gazi responsabilité mun de non sa dere wala alla ma dewata wulto ta ko e ko dewna da dum ko kadi nafma e bo non du ko redi de Allah pofne koy meden Ali faqad kadhabukum be penni on rewnobe be kambe rewnobe bi on tobe ko tono bon dewan dumen e penni on bima taquluna kum biyan don ko fama yastati'una te dobe baawa kambe sarfan e baawa duncude lettede e mon kambe be dewan don be e biyan don ko ben jaakul don be e baawa haddi ban hande lettede wala nasran e mbawa akari walludu gorma ha yolto hujum mun han ay do joxata ko do hen joxata do woni Allah ya toy suratul baqara wa isabarra alladheena tubu'u min alladheena tabu nyande rewanobe be ngari mi ene moli Allah rewnobe mun be ene moli Allah koy min wonde mi ganda wono ganda do rew nan wa man yadhlim kalamanan baddo Allah hunde wande shirku billahi الذي نزقه من منام عذابا لتكبيرا مول لا كر من نانم لفت مانم مود شرك بالله انا بني من الذي انه من شرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه قال بردو يالله هوند وند الله حرمني ناتال الجنه ادو ناتال الجنه وما واه النار فهو جاي نني قال وما ارسلنا من لان قبله ادم من المرسلين الى لابه illa innahum sunaka jami'an la ya'kuluna at'am ayna lad saybi bi'an ka nelad e nyamo wa nangal nangam andu min medal nelde nelad sunayna nyama wayamsuna fil aswaq min nelal nelad sunayni ha jere li gono horim nelal ho ligato horim en kali nabi allah daud nyama no ko ligaki ha allah neli malaikaaji ne peladum daud nyaagi allah hokki dum wawde manan tafti allah daud wonti bayro hay nelado goto jodaaki hubbe nadeni nadene kaakene nyam hay goto doori biiron lamta adi sallallahu alaihi wasallam yoni goto do koy baade ka khalifa sallallahu alaihi wasallam li goto nelado li goto wayam sun fil aswaq wajaalna min badi ba'dhum yugay mabbe li ba'di man yebbe yoga fitnatu manan ko fitina heddo allah tabaaraku ta'ala wadi yugay mabbe ko fitina wanande yoga be won hen njarri bora danji jawdi won hen njarri bora basal won hen njarri bora rafi won hen njarri bora manan sellal nan yibe honon tambay nan atasbiruna bil udun munya wa kana rabbuka lati joyu basir man en yiya munjo o e muñani o fof ni tamone ngurnama do non ngurnama do na dañal basal selal ñew faadeede yaajeene ngurnam mayde nani ni tan alhali o manam bay ha muñata tan non kala Allah tabaaraka ta'ala wa raw amal insani za maftala rabbuhu kulen ima ila tala fa akramahu wa na'amu fa yaqulu rabbi akraman so Allah mana jarribi mam ya Allah jarribi mam hokkima ngal ay hay kene ngal o jarribu woni jarribe da humpitede ko interroger jeewede mele so hebi ngal ha heedi wadda ko Allah yimri ko mele so tay o waasi o munyal Allah nani woni jarribu ko wona jarribu Allah ni je mere be munyi walla be munyata وقال الذي بي بين لا يرجون بن جورتاك لقاءنا بدمناك بمثلنا على يمي لولا أنزل علينا الملائكة يا الله سوى الله إن ينو من جبدهم كي من جبدهم وفونا دو ملائكات أدنا ملائكات كنا آنتن آنتن إن من قندما نين ما باب ما تنجيدا تنقران بيا من الذي أو نرى ربنا ولا من جي الله ولا أرى الله أرى من جيدهم كم وانسا من جبد أي الذي لقد استكبروا والله بمونكنيم بمونكنيم ابي وودو مونكنيم اي دوغو مي جابتا حالم بعدو كانيوم حاجي اندي هيوي سلام الله دنين هيوي غورنام وودو ادونا بيات نان كمول خالدو قال الله الباجر داو بالا بك اي بك بك يرغوميل تان وانا كو حاله بك اي حاله كاكاي الا كو بك اي كالو كو بك اي كالو مين مي بيير مودو هدو حاله بك اي حاله مودو حاله بك اي يا سلام أي لك سكروا بمونكينيم فبمونكينيم في أنفسهم كوي ما بوعتوا بمبيبي وطوبا بوري كبيرا موند يد ما يي الله نراتها الله سنعم يدوم يا سلام بنو هنگا دي كوبا تندي ونو هوند مبيارة فورم كوي مبيارة سو چوم أمريم ما يخل لي الله مانا سوب دول بي سنجم انگا دين ديام ما يونو ما يومي جونا نعوذ بالله دين غورن وودي ادنا هيبي ريكو دينو ارمي هولو مال ارمي هولو مال بيدو بينو ما جي الله ديوال علي موني كينيم جونا دين ارمي هولو مال الله نون جيتا كو ان ييس كو ارتن جيا ساد نادي ندجا الله لي يوم يرون الملائكه الله دي بيو بي كول كون الله ندي بي جيتان حسينو ملائكه جي دي ندي بي جي ملائكه جي لا بشرى يوم اذن للمجرمين ندي جمالنا بدو بكار سابي كال دي ملائكه جي غيرو حالكو دي ñene walde badri malaikaaji ngari ko warde nani ñene bi ji malaikaaji ñene feewaani ñene yowmal qiyamati heefer bi kadi ñene ji malaikaaji kono ciogar faari jeng ali malaikaata so bi jiit men nafataaji barke heefere so bi jiit men nafataaji wa yaquluna ñene heem mabbe bi hijran mahjuran man bi yalla sur wodi nani ñede heen وقدمنا من فاندو من فيا الى ما عملوه بغلنو من عملن غل مجره كلا غلل كيفر وان كوينو سكادين جوكود ان دامن هوتود كودين ولود دو فولين كلا كوم بانو ادونا الله من فيا هر فجعلنا من بعد محبا كو فندي منصورا شريد من بعد داجو من غوبي يا حلاب ادي الله جابين وانا سبو وديرا كو بربي تن كلا كو وديرا سبو الله الله جابتا dono julu wete yo tin yo jogu ikhlas sada de majere wadir sabu Allah tan wana hami mante wana hami hale wana hami hami hami wana hami hami hami ay he fere mbadi hande be mbadi ONG ji hamay leedi e be mbada boy e mbada ecolage e be nera e be ne haliyete mebe ko ray de do gede moddi fof de wonno Allah iman billahi wonna Allah imanagal yamat yamat Allah wudurum hala ba mana wonta wonta hindu mana ya هباء منصورا الذي اصحاب الجنه جومن الجنه ان يوم الدين درغا خير بين بر مجد مستقرا بين بر مجد غنس واحسن مقيلا بين كد ما نبر يلد نال الله ساي بال الجنه بيد نال دين قد فايد ما شاء الله جيت بيبن ديج جيتنا لابي جومن بلتي كو تشولا ور وود اودو يدي كو بنا فتن مشينا ادا ان نيام odo yidi ko nyire kanyum nyire munna da ena wocho nani ana wa yawma tashaqqaqu as-samaa'u nyal asman seeki bil ghamami ruld wa nuzila al malaa'ikatu malaa'ikaaji jippi tanzilan jippugul ya sala jallon majja allahumma sallim ñalama baaju ma asman en baaju rulde tan rulde uddisi no ay no no abe ngay mawde mbire ga han kargo yal mangal nanni tan ja malaikaaji en tello ana min teeruji malaikaaji wa nuzila malaa'iku tan malaikaaji tello al mulku lam yawma idin yade hen al mulku yawma idin haq lam gonga nyen dir rahman nyen ganda lamu allaji wallahi ga kay to xena be lam lam ko yande ko allaji kon ala do de ko kaadum do chef do de kaadum do chef kon nyade hen mu jira wuju kudo hore to malaikaaji mana nyippi a'udhu billah wa kana la to yawman nyalawma al kifin na hefere bi asiran chatudo nani o nyalawan sette hefere o nyalaw ko nyalawmo musu hefere bona de wonno on nyalawmo kefero ala ko danyatum ko yidi nam nyane hen kefero jabata Allah hay kanyuma nyane ma kefero jab ko Allah goto man jilam ma kefero jab nyane ko anbi sallallahu alaihi wasallam ko nelal Allah kono kan se turota ko medecin après lawmo ko biron ko nani se turota de wiyano yo jamde taw haydara fawakim o salim do jono jabate nafatam ay wombe jengol be ene gandi o Allah goto rewate wombe aljanna be ene gandi o Allah goto rewate kono wombe aljanna be gadi andude ndewi naati aljanna be ko joni gandi ko joni jabi tigri ko nanga la nafatno nanga taw boni wa yawma ya'udu zalim Allah tabaaraka wa ta'ala bi nyande mushi baddu do Allah hunde wonde baddu shirku billahi nyando ngati ala yadayhi juude makko wa yaqulu bi ya laitani hani nami ittakhasu bi jeti ma ar-rasul wa inna sabilan law ay badoga shirku billahi badoga bida nyene yaw daranga ma nimsa wanam o adibere kaadi nimsi ngati fedelu fitti kon do wi ko yawma yudu zalimu ala yadayhi ku jidma ko ngato fitti nyene hol ko yaske hani nami rewi lawul annabi sallallahu alaihi wasallam hani no ko lawul annabi sallallahu alaihi wasallam de mi selani mi selbani mi wadani ko wadani mi wadinani no wadirani amen thomas o ya wailata jala boni am laitani hani no mi takhir bi jogaki fulanan kari khalilan kusihil amen hani no mi rawade kari amen kari wadi min yo fulanan alay fulanan baro wonde fop ayankar baade hawana kollo mu sunani sallallahu alaihi wasallam ko fulanan o wi laqad adallani umajjini kam an zikri o wuddini kam an zikr qur'an e hadith baari izjaani ciagal are am ciagal ni na hale o wadi fer man ha goddo bilu wa kana laati ash-shaytanu saydan insaama ne do khazula man ko gopow ay saydan nyarsinte ha gandi ha borda cipirda saabira ma gara san taro daawo tayid saydan ko non duncer haara haado don kayid وقال الرسول للاذ الله صلى الله عليه وسلم يا ربي جومم ان قومي اي كوريجم ايدو قريش ينكوبه اتخذوا بنغي هذا القران اودو قران مهجورا كوكو هيدا كو وفا كوريجم ديدي جبان القران اودي جبان مهم تراده جبان مان جانغودي في كوتيتاني جيميروجي قران في غوفاني كاري قران اتخذوا هذا القران مهجورا وفي القران كو باسي غا نياورو ya libu qur'ana tan ko ma neddo ma tare ngadde deftere so gese ngel kabe battiron deftere ko do han deftere aras fuuta do handi o fuuta jodor ni fuuran haba duubi ena kaba on cendi jamaaji on cendi fu hay gora ngare jeew deftere al asir haani ba ngadde deftere tan bani nyu haba ka jeekal la men assalam wana dum qur'ana dernodi wa kadhalika honani jalna min badan li kulli nabi wa limana annabi adwan ganimel mujrimina e hetere kala annabi mo jiida ene jogi gurtaado yum wala wurtaade mo kala annabi wana dum ni kala noddo way lawol teewal yitu lawol annabi sallallahu alaihi wasallam ene jogi wurtaade mo nani ko peno ko baddo ni e kayram problem torna benana cheke benana dum do benana kalme benana bade fuf inik ma haydara mi tan on gare annabi sallallahu alaihi wasallam wona cierno men bade annabi sallallahu alaihi wasallam wona cierno men wa kafa bi rabbika yuni jome haadi yanko pewno wona siranko ballo nani allahumma fewna tawallata akay jabru allah minira allah nyagul allah tabaaraka ta'ala yo allah fewnu yo allah mana wallu allah wala maya bi ma allah mbada haydal ned hay hunde la way وقال الذي بي بأن كفر يد بالله لو نزل عليه القرآن جملة لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة أيها فر بأنتي إجيا وكر فير وند إمي لولا نزل عليه القرآن فهل القرآن تفين عن صلى الله عليه وسلم جملة واحدة لاول غور عن التوريت أريه لاول غور إنجيل أريه لاول غور زبور أريه لاول غور فهل القرآن أر لاول غور تن إمبينه الذي إن جاء حكمة هو القرآن أرد عن طريق التنجيم أرد دوغة كون القرآن كي أمي إله المحفوظ أرى أولو بيت الإزة كيف منه جمع قوت إنا أنزلناه في ليلة القدر جمع ليلة القدر القرآن وفائد الله القوت تبقوا دون فارع صلى الله عليه وسلم أرد كو دوغة هل كو بدنا الذي كذلك ودي من سير لدوم لنثبت به فؤادك ومن تين قرنما sahay sahafu qur'an arayma ganda ande ne ma gal haju en continue nani yin sabbida bi fuadaka haminti na bernema waratalnahu min jangi qur'an wa tartilan e jangugul e kadi so tawi kambe jawrun wawde ko ayara be may jangude habe bawo goddo ar hay almudhandisnaati qur'an na bi nedd dar jang hawa jangu bi nedd dar kono so en bi mukamilu hunan law gur ma wawo e kadi so be nandi makambe kambe heferbe makabe wala baw namdar fu Allah adda jabul no fu ko hikmaaji wadi qur'ana wasat lawul gor nani kala ko be nandi Allah adda heman jabul wa alay wala ya'tunaka be gaddata ma bi maslin e namdal illa ji'naka bil haqq salamin gaddama jabul gonga nani wa ahsana tafsiran kadi ko tafsir kullu latude sabi kambe be jahadi yahudi yankobe ko ngani orbaade jeem biye muni ko kambe biino yobe jabi namdo ashabul kahfi kambe biino yobe jabi namdo zulqarnain kambe biino yobe jabi namdo ruh kala ko be namdi an sallallahu alaihi wasallam Allah kadi adda qur'an man yobe qur'ano no jifale lawhul mahfuz ni ko no wondiri joni ko no tellere an sallallahu alaihi wasallam ni wana non adi adda mahfuz iqra wana ko ni iqra wana ni horsi morde ma to eh wana horde sere sakiti arde makko iza jaan sumlaade battimoje ko da jaan sumlaade wana sakit ko aratan so an nabi sallallahu alaihi wasallam bade nokko place nangam woni re organize dum yibitin dum ha guru batina wanu nani famid re ha الذين نبين يحشرون بين دندنا على وجوههم جيت مبين شجع بجن يكي إلى جهنم فيرد جيم الجهنم أولئك نبين شر مكانه بيد ما نبين نكر في وعذل السبيله بأكد مجلا والفيال لسان يوم القيامة هذا بسنا شجع سنا شجع داركون يكي أني برضو هبون هاجون دي برضو هبون سنا نري جراغون يكي هاي سوسكا سوغجون عنكم جراغون يكي so badu bun nangam jira ko djukki kamen so be cege yowal qiyamade fara mana jeng jira ko be ko be djukki wadan sabilan kambe majillaw ali wal gada ataina min gaddani musa alkitab musa alayhi salam min gaddani mo deftere tawret e musa kadeeli waja'alna min bajma'ahu wundude mako akhaahu harun musidda mako harun waziran ko ballo min gaddi mo harun yon ballo mo irsala he de wono Musa alayhi salam bi yar wadde nelande bi ala ko jaw harun Musa bi gohu dem galam labani tidi won ko bannumi ton alayhum ala ani harun hun jehe ballundire nani ani harun hun jehe ballundire fa qulna min bi izhabani ila alqawmi alladhina fewde yimbe ben kazzabu yeddube bi ayatina jeer yimbe yeddube manan aya jamde kayu sa jamdi ko dum jehe ton fir'auna qibtina bil qabt بنهم من ليتون فدمرناهم الله إيمانا من كلك بتدميرا مانا كلك قول نبي نجيه بشلي موسى عليه السلام ينبدا فو موسى هو اللي بفير فو بشلي الله هالكي هو كان بكب بوتشي مب وكان من جاري كوي مب كان من ناني هو مب كوي مب ما يا الله هالكي ما جاء الله سلام هالكو دم نهرك ها ريد هالكو دم لو كالكار أنا دروار ما ولا مستعجب مني quanto a dormir. wa o wi halambe kadi wa qauma nuhin yimbe nuh alayhi salam lamma kazzabu rusul ne be pinni nelade kambe yimbe nuh nesa nani ren agharaqnahum min julib waja'alnahum min malib linnas wa nadi yimbe ayatan ko be man teskuye wa atadna min kablani lil zalimina wa nadi man heferebe adaban lati aliman musd ya allawi wa qauman nuh o yimbe nuh lamma kazzabu rusula de yimbe nuh pinni nelade de daw ko haa nuh kanyum nelado gadan alayhi salam ka kanko allah dinen te allawi ko yimbe mako pinni nelade joni hol nelade pinni ndo ha nganda o do dine ko dine goto sa finni annabi goto a finni be kambe fuf sa finni annabi ko ay yimbe nuhu de fenu de nuhu tan fifi ko be finni ha annabi sallallahu alaihi wasallam arani la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi hay goto min cerrata ene mbiru annabi annabaabe fof en ni en gongde l'islamu hu l'islamu hu goto annabaabe hu goto kala he mo penda finni heddibe du wadi annasara en heddibe do jodi be fennube annabi sallallahu alaihi wasallam be ko be fennube isa alaihi salam ay isa mum be ribe jidi ebe jidi ebe jidi o be jida isa be jida isa be jabani isa be ngona yibbi isa sabe so be ngona yibbi isa be jabani isa be jabato annabi sallallahu alaihi wasallam alay min joli be tan gani be nu wana jola de e nu jola laade e dibe ho joli nani o yi halam be kadi wa adan min bi ad nelay ma ci ko muslimi hud wa samud halam kadi be samud nelay ma bere salih wa ashabur ras e jomen boyindu nani be bi andi yam andi mabbe de ko shuaib be ya bala wana shuaib wa quruna illi bayna dhalika wa bi hakkuni mabbe kadi hewbe hakku wa bi hakkuni mabbe liji kew dewi do te fo gonam dewi do kala hen pinno do nelade allah hakki dum alayhi wa kullan kambe fo darabna lahu al-amsala min dukibi hen man hujjaji man tabiddi ha ganda ko be mbadi kalkaako dento de hado kalkete min tinne man tindi wa kullan kambe fo tabbarna tadbira min kalkibi man kalugol wa laqad ataw bengari alal qarib birtima alal qarib wuro allati no gon wuro on dira tobaango madrasu tobaango man tobo bonbo tobo kaaji dum yimbe lut alayhi salam ya bari awa saaga ngal hay goto meedani wadde ko omo sexualité goddo joni o kambe puddi dum wadde ala gadi do wadde lut wi ala gadi do wadde dum do sona on e bon goppe ala tabaaraku ta'ala wi lut safidi an hudu be do bam halku e mbi ko Allah roni be ha do hippi wuro go i wonde kaaji jeemu tut na be de te be birto wuro wonan do mi ji ko ji be de banno ko bada dum e kala banno do ko non dum jombani wadi hono dum kala dan alladhi afalam yakunu be de laata ki yarawna ha so be danno ibe ji wuro go be mbi woni hedde sham hedde siri go non balda chukano be laati la yarjuna ko be jortaaki nusuran ala saibi kulani ko be de naki ummital saymen doone bakkan doone bakkatan ko demen ko arna gaso ci kala arna gasara nani wa ya raw wa ya raw ko sobe jima ci jetta khayuna ka be jeggita be jeggirta ma an sallallahu alaihi wasallam illahu sunna safatas an sallallahu alaihi wasallam ay heter be jima tan wona ko tepisade mon ko jalkidde fuzuk jalkidde o ngal jalkidde ne amnin den e biya a hada li ba sallallahu rasulan he o de woni ma lawi nilio ko wala neli de on jiwode wodi Allah neli be famdi man sallallahu alaihi wasallam in ka do dibi la yudilluna o dibi de majjinde na an alihatina o de dibi bonnude Allahji mendi arno han wadde campagne mu nguppu Allahji men bani yambani o de lawla an sabarna alaiha sona in tinni mu munjed tan o bayli ko boy nani alayhi wa sawfa ya'lamuna ma be gandu hira yarawna al azaba nyani bi ji lepte manan jeyngul man adalla sabilan wallahi mabbe ngal ñene hol bo ñi du lawul xamare ba lawul teew wallahi mabbe jël kitu henno ko yeri bu ngoppu ko ñene dar nga wallahi ko yunus wi ko rahmatullahi alayhi ha ma yene jab wallahi ma la se ma ye jab ma gongo fe araita Allah tabaraka wa ta'ala yi habaram man ittakhadha on jogi tido ilahu al dewtedo mo hawa ko yidi ko tan ay neddo mo jiida kanyum ni woni Allah mo tan ko yidi ko yidi fo no mo kida fo feway e meta budu bonde rewde ado ko belade man ittakhadha on jogi ilahu de hawa ko yidi ko min hudum min jidi he min hudum min jidi nani afa anta takunu alayhi wakeelan ana nabi sallallahu alaihi wasallam wa rawa wa dum garanti nani hafizan tahfuz min ittiba'i hawa ko ko hadde mo do werde belade mako ko itam belade mo anjida dine sa su dine hawre belade mo bismillah so haara ko yidi kon man istaghala ilahu hawa yebata abghadu ilahin ubida ala al-ard al-hawa dewate do hubudo bonde le de ko belade minen hudum min jidi minen hudum min jidi ya salam han non en bi on rafiande wa sa rafiande wa sa hayto batte dine say bandira be ndem hudo adino ken ndiyam almani he minen ko pek pek kay min jidi tan te biyo on o mi anda anda ko sadi dal magal anda hon onan fotiri won ko tan min jidi ho min jidi kasi so dina joyi ko ngol jojo halay mana do kam dina halas ko min jidi hawa belade belade kala e dina an sallallahu alaihi wasallam ko la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bihi goto mo lima nagal mum timmata so na yidde makko reppe ho gaddumi ko hulum goppa ho jinnuda ko jira wa an sallallahu alaihi wasallam yidi nani kon wiide dardi to kure allaya am tahsibuhum mel cikkata am tahsibu mel cikkata anna aktharum ko heema be yasmauna enna abi cikkara halde be wo sibe nande famde de ay hele nande famde wana goto halna halde ha kasa namda joyima ko mbi o wi nalaade wi ay beere be kalda wasi ko be nan maade am yaqiluna wallahi be faama inhum ay beedo be kaldata be gonani kambe illa kalaraani e mbeeto won dammire nani ay dammo taa dum tik nani tikko ama wuddi kono anda mbira gudo arto kata boy kadi arto illa kalaraani bal dacci humno kambe adallu sabilan kambe ni buri dammol majjude sabi dammol wadira ka yo nan de faam demo kam faam do dewo kambe ko dum be medira dambo kam wadi fodde ko fodde ko wadira ko kambe gonam dum ki wadi fodde ko medira ko alam tara manan de bela ayani ayani alla joni Omar tira anin sallallahu alaihi wasallam kare jewde baawu ko Allah tabaaraka wa ta'ala o wi alam tara bela yani ila rabbika fewde joomi yow golle joomi kayfa maddal illa holno fotiri buubri buubri nani so nangi fudi ha jellito jahkani buubri ne yahti a joodo e buubri ene yaha nan ta sam ay tan dogoran tan ha nangi tawma tan wala jodda ay nangi ha buubri tawma te ay tan ne arande nan tan dir ya ka do mbaw walaw saasin Allah haajin la ja'aluhu ma warburni saakin en deej so Allah haajin buburi deejat taw dillata nani summa ja'alna min badi as-samsanaagi alayhi buburi dalilan ko dalil ngandir sa buburi ko nangi warnaangi heedi ga e badi buburi ga heeda nani ay ngandir tan buburi hore heeda ko nangi sari o yi man kam do dinu hono mbirtirten yewen nangi ha ga heedi badi mbirtire ga nani dalilan ko dalil summa qabadnahu chagal do min tamimanam buburini ilena fewde am qabdan yasiran tamgul chuudi gul hollum nenno no buburi nyongoto nyongoto atira famide ko walle yu kan ko woni on Allah ja'ala al-layla baddo manan jamma libasan in sura ay jam in sura nonde ah huwa alladhi yukawwinu an ja'ala lakum al-layla badando on jamma libasan in sura on jamu sutura jamu sutura wal yawma wannawma wadan duygul wannawma wadan duygul subatan ko foftere ay ko duygul ko foftere sa ligim ha tampe li wada ni tan ni hisa o min tawahi fi inirjima nani waja'al an-nahara wa nyalawma nusuran ko chaatugul yaari jileer arzik ala der jamma safini trazir katridi mate sa ji wuru ko tawani guddiji ay goddilta so boy tan mi nanga nayna o dillato o islaga bo dillaga ha boy hankanti ñalaw maara jaabe bakoy jale be fa jet sayraaji fay maayo day jet jale fay jeet day jet des fay akol te ha kadi bin kandi ni be mo lay ngone gollade mo ngone sarondir a jam ngene ngart nan Allah tabaaraka wa ta'ala wari dinu jubbuti dinu jubbuti manam pewndi non baade jamma ko foftri jamma non ko sutura kadi woni poft e bo se jamma e poftode ko te pa galum poftudun daano dun son fini ndawon wana sagaran fini han yalla naage tan daano daado naage tawma faataaga naage tawma faataaga naage tawma e bo nuba dira hono golle dira hono golle man wana na habbi du kafa dum ya tan berwan man wa huwa alladhi kan kunu arsala ar-riyah nedu hitini neldu hindu nusuran enis bushra bushra de bushra bayna yaday rahmatihi hindu du manako belbet hakude e yeso jurum allah tabaaraka wa ta'ala jurum allah do tobo so hindu di woni di fengi ha boy kanal seeda moyla woni koy tintien tobo nanara belto en hen tobo nanara bushra ko belbet bayna yaday rahmatihi wa anzalna min jibi min as-samaa'i asman ma andi yaqahuran labda jam labino jam jam asman ko jam labda men saligunore en yaren saligunore min gaddir ndiyam dam non ko linu fi bihi ha min ngurtinir ndiyam dam balda tan maytan leedi manam mayindi leedi mayindi tobe do joni wada hudu joni manam ha hewa wada beeli nana ko faabi en moka nana kandi ko waji en cek leedi ku tan wurto ya so wadi daayi joni ha heewi kadi jakani baye beno bam kay man yaani en tiya na daayi ni tiya man tabe ngurna mari en tiya ulu ay ngurna mari leedi mayindi manam wurto wa nusqihi min jarna ndiyam dam mimman khalaqnaakum min tagi ibn an'am min tagi manni kullo gelodi en nay en bi en jaray ndiyam wa unasi kathiran yimbi hewb kadi man jaray en nani yimbi hewb jaray ndiyam alay wa laqad sarrafnaahum min kulli thi imanan ndiyam dam baynakum hakkunde mabbe li yadhakkaru habi min chonema allah tabaaraka wa ta'ala alay wadde bi dum do habe jiya nema allah tabaaraka wa ta'ala be pamalum kono fa abasari aksaru nnasi ko heewi yimbi la kafura sona yiddude neema allah kono heewbe yimbe cari yiddude manan cari neema allah nani woni cari neema allah ko neema ma allah wadde nibe o e mbada ni dum weli allah do nani woni salat neema allah yan allah wadde ni dum do dedo gede fop kono gornam neddo yurmini nani yalla feewu walaw shi'na بسم الله فلان ولو سينا سن من كاجين لبعثنا ممن لن في كل قريه كلور نذيرا جيرسنو الله تبارك وتعالى وي سو ويلا نوما نلات كلور ما جيرسنو نلات كلور نلان ناني اي سوره ياسين تو ور ور نلي متر انا وانا فازنا بثالث كات ناني قران صلى الله عليه وسلم نلي ويندنديكو Allah fala tudi wardo tal kefirina yeddu bi Allah ay kefero yidadem wardo tum de war jabandum de dewno kala peedi mo peccodum foko no majjinderma wajahidhum bihi habre mabbe qur'ano ay qur'ano ko ondi dellaji fawta e mabbe kambe heferbe kala de be bi kare be kala ma hunde jeew ko be biyan mako dum toy qur'ano sa tawi en lundire woddube dogu dogu جهاد معنى جهاد كبير موت وهو الذي يؤمن الله تبارك وتعالى مرج البحرين جل نردو ما جديد ولا نردو ما جديد هذا عظم فرات غودو مايو كو ويلغو وهذا من حجاج غودو كو هانغو وجعل ودي بينهما حكما ببرزخان هيدو جل نردتا وحجرا السطر محجورا معنى كدو معنى ما جديد جل نردتا Allah tabaaraka wa ta'ala wadi maaju wel wel e maaju haa yew ndiyam beldam ndiyam kadam ko nidi takkundiri kono sa jiimi hen tan anda do kelda do beldam dum haa do kadam na haa e mbi nana dar maayo men Senegal ngodo e maayo geejgo sa do jiddo jiddo maano fonti do sa jiimi anda dam gaaw ndiyam geej nana heel dam gaaw ndiyam men maayo nana fur tan elle te de yandiyam ndiyam nat dirta kayta Allah tabaaraka wa ta'ala anir sallallahu alaihi wasallam kalan dum woni ko makka makka ko désert wona geeƴi woodi geeƴi woodi geeƴi sahano ɗo maji ndillirta wa huwa alladhi ko kanko woni on Allah halaga tagɗo minal ma e ndiyam basharan o tagi ndiyam neɗɗo holɗum mani ndiyam mani o waɗi ɗum neɗɗo ndiyam tana wondi neɗɗo ne waɗi juuɗe ne waɗi koyɗe waɗi ƴiyen tama goɓɓe nani fa ja'alahu waɗi neɗɗo o nasaban waɗi ko joom asko holɗum kaari jibini kaari jibini kaari jibini kaari wona wa sihran waɗi ɗum kadi mana ko joom istiraɓe hay sa jiirani e neɗɗo ko ganduɗa ndesa e mum gadda sa addi dañum ɓiɓɓe so dañi ɓiɓɓe e mbiya kawiraɓe ɓe nan to babiraɓe ɓe nanga ayi wa sihran e istiraɓe wa kana rabbuka laati joomi kadira manan ko bawɗo wallahi kala no yimɓe gurdata gurdamumen moƴƴa Allah tabaraka wa taala hibli Allah waɗi neɗɗo waɗi neɗɗo joom asko joom israɓe ma woni o ko ɓiɓɓe bamma en hoɗon jiidi wala dereseni ɗumen ndeko no moƴƴodire mbiyete aduna o mana no moƴƴa ha neɗɗo foof hata junayi goɗɗo o wawa respectude goɗɗo o wa yabuduna eɓe ndewa min dunillahi ko wona Allah mala yanfahum ko nafataɓe wala yadurruhum lorlotaɓe koɓe ndewata ɗumen ko nafataɓe te kadi mbawa lorludeɓe soɓe goppirewde ɗumen soɓe ndewata ɗumen alaala mbawa waddeɓe mbawa waɗande kono noon ndeno Allah eɓo ndewe Allah tan bawɗo waɗde o bawɗo waɗde bawɗo waɗde ndemo rewnu wa kana laadi alkafiru kefeero ala rabbihi e joomum zahiran ay kefeero ene walla sheyɗani toujours no Allah bano oñora no Allah woppira mu ina li cheytan alay wa ma arsalnaka min nelani manani sallallahu sallam illa mubashiran so wona ka biltinowo wonande gowni Allah ma dañi aljanna wa nadiran ka jeertinowo wonande mo gownani mana deyge ɓol wiɓe ma asalukum alayhi min namdaki on e ko noddenmi on ko yo gar mana e diine he yo gar nde wona Allah min namdaki on hemin ajirin e jobdi sohlani jobdi ɗi ina jiri illa man sha so wona kaajo añe tahidana jegnde ƴettata ila rabbi feede joomum sabila lawol anin sallah a sallam wi sahaba dani alayhim mi namdaki on jobdi mi namdaki on joɓam so wona noon jiɗɗo waɗirde Allah waɗira Allah yaw anabi sallallahu alayhi wa sallam gorko goto meeɗi arde makko wi nani Allah ne yallanta nawrel birra hatta tonfiqo mima tuhibbuna on keɓata jam so wona mbaɗon jawdi mon ɗo ɓurɗon yidde ƴetton jawdi mon ndi ɓurɗon yidde ca mbaɗon lawol Allah o wi omo jogui jardin jardin moƴƴo ha maayi o waɗi jardin o e lawol Allah o haalno anabi sallallahu alayhi wa sallam ano nelaɗo yum o yallah waɗi hen barke kon jawdi barkindi kon jawdi barkindi kono hokkoy ɗum ɓiɓɓe bamma en ayde nelade mata ko huñani guuru tan sakki toon wiye sakko juuɗe anil sallah sallah ji sohlani mo jobdi ala o tindinta on ko lawol ɗo mbaɗa hon jawdi mon so addi jawdi ɗuma hokku ɓeskuma hokku ɓiɓɓe bamma en hokku miskineɓe kono wona kanko omo mofta salawatu rabbi wasalamu aleyk o woni naɗo Allah sallallah alih sallam o woni naɗo Allah sallallah alih sallam wona han tan hunji guru tan sakka e cakke juuɗi assalam o wi heddi ko illa man sa sona kaja e tahdina jaga ila rabbi feere jum sabila lawol dariqan min faqi mali fi sabi mardati llahi tabaraka wa taala o wi woni mi haɗa ha ɗum mi haɗata biɗo no waɗa jawdi mi lawol Allah mi haɗata ɗum aboubacre siddiq radiallahu anhu addi jawdi mum 100% waɗe lawol Allah omar bune khaddab addi jawdi mum 50% waɗe lawol Allah o wi mi haɗata ɗum kono wonani mosole mo jawdi mum Allah wi nelaɗo wa tawakkal wakkilo Allah hayye guurɗo Allah wino on la yamuto mo mayata saɗa holnoro holnoro guurɗo mo mayata o kono hoɗi on Allah tabaraka wa taala wa sabbih subihin bi hamdihi yettudemo toujours wi subhanallah alhamdulillah la ilaha illa wallahu akbar toujours o wiide ɗum wa kafa yoni bihi e makko be dunuɓe ibadihi e bakru jaami ko habira mana kumpitiɗo ko Allah tabaraka wa taala adi andi bakru jaamum kañum kadi mana yafoto bakru jaamum nde noon ko on tan manam holnotoɗa ko on cuɓinta ko on ndewata ko on yafotoma ani saɗa holnoro holnoro Allah wakkila saɗa wakkilo wakkilo e Allah sa wakkilima ko wona Allah wiyama mayi noon ko mbawɗani hore hen on Allah huwa alladhi ko on khalaqa as-samawati wal ardi takɗo asamani leydi wa ma baynahuma e ko woni hakkude leydi asamani fi sittade ayami e balɗe jeegom nani balɗe jeegom tagi leydi tagi asaman nani ay sobel nam kanko Allah tabaaraku wa ta'ala on way tagdum hojam goto dum kun fayakun am won won kono hol godi Allah tabaaraku wa ta'ala e baakum tagliide asman der balde jeego ko hawa andina neddo yaaru jam jam nani yaaru jam jam e golle ma wana ndira hande be tabbi hande ma warti hande ma hode wana hande munila ngesa ma tabbi hande ma gasa tan nani yaaru jam jam yaaru jam jam sabe Allah tagliide asman de badum balde jeego kono mbawu dum nyaramo goto summa stawa tagal dum foto ya ala arshi do arshi arrahman o woni Allah tabaaraku wa ta'ala fas'al bihi namdomo an neddo namdomo khabira man kumpitido namdo sibaji Allah tabaaraku wa ta'ala kumpitido Allah tabaaraku wa ta'ala andi sibaji mu halani annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam halani gondo man linyul Allah tabaaraku wa ta'ala wi tagi leydi asmani balde jeego Allah wi ko alal summa stawa alal arsh toto surah taha wi no ko arrahman alal arsh stawa wana jonu so Allah wi hol mun fi stawa alal arsh wana ma rako wiide non kono wi ala wana non ala faamani arsh ko nangam arsh ko nangam yas wi kadi fas'al bi khabiran namdo gando gando ko annabi sallallahu alaihi wasallam gandinaado kudum halan sahaba do an laali wonde Allah nani wonde Allah tabaaraku wa ta'ala wonum do arsh mudum neddo goto meedi fiide kordo mudum waddi non ko nimsiti waddi kordo yasa annabi sallallahu alaihi wasallam o wi o dum fiidum kono mo nimsiti pino pino mo ko jiddo dum dindemo annabi sallallahu alaihi wasallam ni introse kordo mbere ko juldo o wi mo ayna allah o to allah woni kordo wi mo allah fis samai alam do asma o wi man ana o wi nana dum kul min o wi aka nana dal nala dum rimdin ko juldo rimdin mo ko juldo jehandu nelaadu yaani mo Allah wonan tonde kadi jida wona kadum ko en diwtino don wonde aqida juldo Allah tabaaraku wa ta'ala arrahman arrahim sawa ren wa ya qila lahum subim biyama usjudu lirrahman subim biyama chujjene Allah tabaaraku wa ta'ala qalu bi ma huwa arrahman qul kuntu rahman anasjudu mel nelaadu min chujjalli ma taamuna ho jimirta min ko min adiyamir min ganda bi min chujjara wa zaadahum beydi be kombol yebe cujjan Allah tabaaraku wa ta'ala beydi nufuram duggol be beedo wudde imanagam kala nelaade yebe dibe be dew Allah tabaaraku wa ta'ala be beedo dogde beedo wuddude nani alladhi tabaaraku tiddi mawni alladhina wan ja'ala baddu fis samaa'i asman burujan laabi Allah tabaaraku wa ta'ala tiddi baddu asman manan laabi kuni laabi lewru wadi rewas khoder ene way khoder ene baddi manan dewas nagi ene wadi dewas wa kullu fi falakin yasbahun gor ho jigi manan ko lawol mu hen yaata nani asman billahi ake waja'ala fiha wa wali asman he gadi sirajan lampa ay nangi ko lamp en hubba so hubbi adnu o fuler no ay no jirtaagi do ni ko ni wombe wonbe kermasen jirtaagi ko sa tam shekena be ni jirtaagi wombe kazama to ni jirtaagi tan dum gen nay gen nan do ne dum bo way wadi kura wa qamaran o wadi manan lewru muniran kanyum ni ene jalbi ene jalba hen ko limier nangi tappoy tay lewru he mo jetra daro gam bada ni tappay bal jabal na leran ko limier daro ngal tappito hen ay o yani qamaran sirajan o yuk o was jala sam jala fiya sirajan wal lampaga wa qamaran muniran lewru nuni jeppili hen ay wa walli yukanku no jala lela baddo jamma wan nahara nyalama khilfatan o wadi jamma nyalama lumlum tindira jamma ara nyalama ya nyalama ara jamma ya en lumlum tindira nani liman arada wanande jiddo an zakkara jiddo manan siftada Allah tabaaraku wa ta'ala jiddo golludo hon dewal Allah wardu mane majji dewal Allah ka no ngale jamma bada e jamma jamma handi o telde jamma galle ma da juula ada janga rika tabaaraku wa ta'ala madad mi jam nyalaw ma handi ko yaada salmiya bandira bi juula jukko ya indam balad manane e nyalaw wala manade remu ya jahade mi nyalaw nene goto fu manada badad de furi wale aw arada shukuran wala yidi man Allah tabaaraku wa ta'ala furen Allah ene sifo do joni jiyabe Allah ando halin nafigeɓe mbayata o halin hefreɓe mbayata ko ma haldo joni jiabe Allah yerbi ibadur rahman firti ko jiabe Allah nani julbe fo no ko ibadur rahman julbe fo walla sifor be juure haldo sifor be no be fop ko ibadur rahman mbaten son ibadur rahman ci kongo be senegal be den ko ibadur kharif mi kharif ibad an ka ibad ala Allah yitimi ko wana ibad ya subhanallah ha war fen nani Allah yo ibadur rahman jiabe Allah alladheena khubayn yamsuna bayna jaha Allah ar-rilidi hawna ne jara jamjam yen kinare ajabe Allah besonja taro jamjam gala mawni kinare gala ngutu gala han jara en ngulla han en ngulle beddaji jaro jamjam mawni wa idha khatabahum sunuddi bil jahiluna yimbe manam majjube enam kalabe manam ko majjani galum bi assalaman kisal so jom halibe kongol bongol ne jabota ko assalamu alaykum warahmatullah wa alaykum assalam warahmatullah kala ho jam kambe be baddata tan don mami ciutuma wala je toje de fewane beddaji de ba walladheena ko ben kadi yabituna en baalan li rabbihim wanande jomin sujjadan baalata ko hakkude manan sujud wa qiyaman darad kadi ibadur rahman jiabe Allah mujibe Allah suro sifro dobe jam baalata ko julde hollum baalata ko hakkude sujjude e darade woni julde andi juro daro ha boy nangay ko pia boy sujja ha boy kadi daro wona manani wadde ko ni julo wat wetta Allah tabaaraka wa taala hokki ba fartange jamma ummima julat kono seedani bonene seedani Allah hokki fartange jamma ummoda kadi seedani be ya jodo ha don kanima kam fini wor julde nangutam nana hanki wadi nangam yaasa ani tan mudaw julde ani sallallahu alaihi wasallam kanu qala min al-layli ma yahjun bi al-asabi sawdar fandu be dan hono be man koy jul ren sujudan wa qiyam wal ladina bi an yaquluna inna bi rabbana jumi'a min asrif anna wuddin min azab jahannam lati jayul jahannam inna azabaha ay lati jayul jahannam kana lati bagharaman ko nyiban ta hefred kadi so be ndo mero jomam wotin min jeegul jahannam dandu min jeegul baqina azaban nar ni won duwa mabbe ndey de dara ibadur rahmani jaakay yobi min fulani jeegul min jidaal janna be min an dewta al ka al huri jeegul an hede ka rewanyal ni mi wana timdi julu kam wana timdi odo diidi jaado odo diidi wana timdi mum alla na mantabe wiibe mero rabbana asrif anna azab jahannam e jomam woddi timin jeegul jahannam fitu ko be kulidu fana oy innaha ailati jangul jahannama sa'at buni mustaqarran manan nyibiru wa muqam mustaqarran nyibiru wa muqam fugo nyibir ko nokku bon yal dan min hen walladheena nabiyyan idha anfaqu fatay ibn nafqa kureji mabbe be nokka manan be nafqude ferade lam yusrifu bi burtinta wala yuktiru bi panata be bada ha hewa ha burt taaran galle ene defa manan ko burten ene bon kono kadi debe jogata ko kaalisa debe nokkara nokkadi ko timmani ala aliwa kana lati nafage mabbe bayna zalika ko ha ko do tiwa man hakidi kambe mi nokkata ko yoni yaw ala tabaaraka ta'ala sibo jalla ala galle mon kam gondigal motal gondata e galle ma woto won jogido mo jabata nyamminde galle mu woto kadi bado gaspias nani hokku bana ko yoni be nyam yebe kar yebe nyam yebe kar woto jog tallahu ko debe woto kadi bar gaspi walladheena hum bi anka la yarguna bi nodditta ma allah wonde allah ilaha akhar so tay bi nodda bi nodditta allah ko allah goddo e meta yakari ya samba ya dem wala allah kare kare be jabata kabe allah goddo nodda wala yaqtuluna min marra an nafs fitan allati harrama allah wa allama na harmi li bard e marra fitan allah harmi li bard marta ne illa bil haqq sanato do goga so wana ro shariya mana wari ne dum kadi yoto jum ko lamdude wana han o wadi ko seri wetan jetta jambere fay mere war ala wana non isano goddo wadi mo goddo wadi ma wan ko jox ala ko nya wore war en wala yazuna bi jinata bi fijara alli o man yafal dalika kala bakko goto de do gede manan kalaade wadde alla neddo goddo wallo wari fitan wallo fiji alla wi yalqa azaman o dañal bakkat o dañal lett yalqa azaman o dañal lett kad yudaafu lahu al'adab lefte kado xawane lefte ha hewa yawmal qiyamati nan dan nga way xululu fi o sasa e jeegul jahannama mu haano mun koydo o sasa e jeegul jahannama mu hoy nani sai jeegul jahannama su joomu nan hoyat Allah no wi illa man taba so wana tubando Allah tabaaraka wa ta'ala wa aamano goognini Allah wa amil salihan ugulli ko muj ay illa man taba sona utuba wopa ko wono e doomu ko wa aamana googni Allah tabaaraka wa ta'ala wa amil salihan wa rahmuj Allah ay fa ulaika ay beedo o do tuddo yubaddilu Allahu siyyatin hasanati Allah tabaaraka wa ta'ala ina wassito bondi mabbi wata muj ko banno goni ko ko Allah warta banam muj hado tubani Allah kay o googni Allah o golli ko muj ko no falla ya ko de ne do tuban Allah wuro hula woto woro fipto yurmede Allah nani wa kana Allah Allah latimati wa sirata ghafuran ko jafru do bakar rahima jurmoto Allah tabaaraka wa ta'ala serata ko jurmoto do jafru Allah jurmoto jafru nani ali wa man taba kalamana tubde bakar mum e sur e sabbe tuwa boy gandaji wa man taba kala tubde bakar mudum woni tubde taba kito wurtade ada wada no hum boni ngoppa fata e mudde e der ka wo par ko gonnda e dum ko nim sa wonta wat so tayo ka ke jena nyigda tutta ya jomen mo wujuna ngi beewa beewa ne min fo am mo sino kay ma kay mane ko wa tutti sade ko ko wa tutti sade ko mi nyaago Allah yo Allah yaako mi Allah yaako bando mi ko boni ko nani wonko bon kala wada wa ha kan de jom ko wa nyaagal yo Allah yaako yaako maano nani len فامن سوينه فإنه فامن سالم فإنه يتوب إلى الله متابا أيسنا توبي أوديه مجد وفيه توبي الله تبارك وتعالى توبة بويا معنا مجد جبار الله إن سفوه بكت كم إباد الرحمن هم به الله يكو والذين نبين لا يشهدون بتايتاك الزور فناد فناد الوالي بتايتاك ونويو به لا يستدون الزور بتايتاك في حيفة بسنبار في توجي منه e participe ta kono la saduna zuru ko be teraki fenan ngare pewjam do ko wana gonga ko be jam sa hen teraki teraki ngare kalen do ko wana gonga be jam sa hen nan wa iza marru sabi mirtima bil lagwi sabi mirtima gede bolle puude de made ngala ala nafra aduna nafra ala kar lawli merantede hala mon kana wade marru be mirto don kiraman ko be teddude be memata dum du dur not era arabi be ne do marra murul kiram ko wirti mo dotugol teddudo ko wirti mo jangani so mirno jeen bañu be mara mana chaakane e do ra jangu tam tade marru kiram walleena nabe ila zikru so be ba jama so be ba jorama bi ayati rabbihim so be ba jorama ayati allah tabaaraka wa ta'ala lam yakhru 'alayha summan wa umyana e fukura ko en e ngoni manam faadu be ngoni wumbi so be biama Allah wi nalaadu yebe kedo bana wi tan Allah wi nalaadu non cukkinu pemen non bari min non go fini kan go pemen jewta yele jey kambe bayanu ibadur rahman so khalam hala Allah na kedo non so khalam hala Allah na kedo wal ladina nabiyana yaquluna in biya rabbana jumi'a min hablana hukm min azwajina isuddida amin wa zurriyatina bismuji amin qurrata a'yun hukm min kon buba berde amin bernema bubata jum suuduma bernema bubata mana ni biye ko yota en rewa Allah ene feewi so feewi rewi Allah moƴƴi tan bernema bubata wana be nyaago Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah hokkubi ko bubbe berde mabbe beskuji mabbe ani de be kadi Allah waji alna wan min lil muttaqina wan de mana hulbe Allah imaman ko min ardibe ay hulbe Allah de wan min hen ko min nyimtindirgal imam ko neddo nyimtintel hollum wat joomum badam pewdo ha yimbe be sayidi fewde bayata wona kaari ni sayidi wonde mojjo bayata wona kaari jeno kaari bayini bayano hay so neddo wajjo biyum den ko an wano kaari ni wajana lil muttaqin imaman yimi won example nyumtinirgal wonande yide man hulbe Allah ay beedo mo beedo dido sifaji mun siyat sifaji ibadur rahman Allah no wi ulaika ay beedo sifor be dido sifaji yiji zauna ibn jabi al-ghurfata salam mawdu daraja mawdu al-janna bima sabaru sabiku bi muñi ay diro sifaji wadini hande ko muñal mangal mangal mangal nande ko yimbe na kala yimbe na malla yimbe na ngoppa yimbe na bima hunde fu sabi sayo mo taw fenani liñol mo walla galle mo walla bande ina ndawri wadde fenaani ina pewje sa araani hol teɗel nagata hen pusi sa yama warda e lawu geɗe menanteje a tawi mana hande koɓe dawruɗo mana merenteje sa nofiyaki hol foti teɗel nagata mana hen eyi assalam o Allah wi Allah wi ɓeeɗon ɓaade ɓe mbayi ni Allah yoɓaɓe ala wurfata mana salongaji mawɗi do aljanna bima sabru saabi ko ɓe muñi wa yulqawna fiha ɓe jaɓɓir ɓe jaɓɓortee toon to aljanna to te hiyyatan wassalama malaikaji cerinabino assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu kadi khalidina fiha koɓe saasoɓe to aljanna to nani hasunat muɗɗi mustaqarra ñiiɓal wo muqaman nani mustaqarre muqama fuɓito ko ñiiɓal kamɓe ɗo ɓe jippiɗo wallahi machallah ɓe nañimana jippude moƴƴere jippude manan moƴƴere ñiiɓore ñiiɓirgal moƴƴal ay kamɓe ɓe jiidaɓe Allah wino naane ɓe innaha sa'at mustaqarran wa muqaman jiiɗaɓen kamɓe ko hasunat mustaqarran wa muqama Allah wi ulwi ya Muhammadou wiɓe ma ya'ba'u bikum rabbi Allah tabaraka wa taala ala e mon haaju lawla du'a'ukum sinno wona ko nodda toon ɗum ko Allah ala e mon haaju so wona so noddima tan o jaabo on ay sa dañi saɗede noddu Allah ha Allah anda aɗa qirri kam kañum tan wawi ittude nani aɗa qirri ko kañum tan wawi ittude Allah jaabma faqad kazzabtum te on penni nelaɗo on makkanaɓe fa sawfa yakunu lizaman ɗuma lefti Allah tabaraka wa taala adde mon nde koye ñiiɓoje tan nani heddi noon sahe sa foo ono makkanaɓe so dañi saɗede hen ɓe Mouhamadou ñagal min Allah ma o kadi mbiɗa yo saɗe ndeyiw mamin gar min gonɗe imanagal kadi Allah ana kadi ñaago kadi usto kono noon tan waɗi Allah kono noon leptana yeeso mabɓe nani juulɗo yowi tokkuno Allah tabaraka wa taala kala saɗe nde o dañi o huccine Allah tabaraka wa taala ma Allah tabaraka wa taala ittu sikkumi suratu furqan o joofiɗo subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk inchallah ayen suratu shu'ara yomo tala jaɓi